Sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 czerwca. Jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Obsada najważniejszych stanowisk w Unii to temat szczytu w Brukseli. Polskę reprezentuje premier. 80 strażaków nadal wypompowuje wodę z kilkudziesięciu gospodarstw zalanych na Lubelszczyźnie po ulewie. Polacy w drodze nad morze na autostradzie A1 6-kilometrowy korek przed bramkami w Nowej Wsi niedaleko Torunia. Europejscy przywódcy zjeżdżają na szczyt do Brukseli. Po raz kolejny spróbują się porozumieć w sprawie wyboru kandydatów na kluczowe stanowiska we wspólnocie. Premier Polski mówi, że będziemy popierać takie osoby, które skupiają się na kwestiach programowych istotnych dla naszego kraju. Dyskusja dotycząca obsady stanowisk rozpoczęła się miesiąc temu na szczycie tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że spodziewa się w Brukseli burzliwych obrad, ponieważ do tej pory nie udało się przywódcom dojść do porozumienia. Podkreślał, że Polska chce od potencjalnych kandydatów usłyszeć, jakie postulaty będą chcieli zrealizować. To zresztą szef polskiego rządu mówił wczoraj podczas rozmowy telefonicznej z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Dla nas ważniejsze od personaliów są nasze polskie interesy. Premier zaznaczył, że dla nas ważne jest to, by kandydaci na kluczowe stanowiska w Unii mieli zrozumienie dla specyficznej sytuacji państw postkomunistycznych. W tym kontekście mówił, choć to nazwisko nie padło, o popieranym przez socjalistów Fransie Timmermansie. W sposób dogmatyczny, ideologiczny starał się forsować swoją wizję, więc my oczywiście na tego typu kandydatów się nie zgadzamy. Szef rządu nie spodziewa się jednak, by już na tym szczycie przywódcy doszli do porozumienia w kwestiach personalnych. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przed burzami z deszczem, silnym wiatrem i gradem ostrzegają synoptycy. Padać i grzmieć może w całej Polsce. Wczoraj podczas burz ucierpiały dwie osoby. Na ich samochód przewróciło się drzewo. Strażacy wyjeżdżali wczoraj do akcji prawie 400 razy. Najczęściej na Lubelszczyźnie. Tam po ulewie woda podtopiła prawie 100 gospodarstw w gminie Modliborzyce. Strażacy nadal tam pracują, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Woda powoli opada. W większości budynków udało się już wypompować wodę, natomiast w dalszym ciągu na miejscu pracuje 20 jednostek straży pożarnej, 80 strażaków, którzy wypompowują wodę z około 30 gospodarstw, które znajdują się w tych miejscowościach. Niektóre budynki zostały zalane na wysokość parteru. Synoptycy na dziś też zapowiadają burzę. Msza w stołecznej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela rozpoczyna centralne uroczystości Bożego Ciała. To dzień szczególnej czci oddawanej Eucharystii i publicznej manifestacji wiary, mówi ksiądz Łukasz Żuk z parafii Ducha Świętego w Białymstoku. Oficjalna nazwa to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Potocznie nazywamy Boże Ciało. Jest to dzień, gdzie w sposób szczególny nasze oczy zwrócone są w kierunku Eucharystii. Ten Chrystus Eucharystyczny wychodzi na ulicy naszych miast. Dlatego ulicami przejdą uroczyste procesje. Kolejki samochodów na autostradzie A1 z Łodzi do Gdańska przed bramkami w Nowej Wsi. Zator sięga już 6 kilometrów. Problem wynika z dużego natężenia ruchu. W Nowej Wsi koło Torunia zaczyna się płatny odcinek na A1 z Łodzi do Gdańska. Dziś pierwszy dzień przedłużonego czerwcowego weekendu i początek wakacji. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdzi, czy autokary przewożące dzieci są sprawne. Szef inspekcji, a także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury ogłosili rozpoczęcie akcji Bezpieczny Autokar. Kontrolowany będzie stan techniczny pojazdów, a także trzeźwość i czas pracy kierowców. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zapowiedział, że kontroli należy się spodziewać zarówno przed, jak i po wyjeździe. Czyli takie kontrole na sygnał, na telefon, albo będzie prowadziła kontrolę już w trasie, czyli kontrole wyrywkowe. Ze statystyk ITD wynika, że w zeszłym roku 4% skontrolowanych autokarów nie spełniało norm bezpieczeństwa. 1% trzeba było natychmiast zatrzymać ze względu na fatalny stan techniczny. Szef ITD Alwin Gajadur powiedział, że kontrole mają poprawić bezpieczeństwo. Chcemy, żeby te wakacje przebiegły bezpiecznie, chcemy, żeby te statystyki były jeszcze lepsze, żeby inspektorzy nie zatrzymywali dowodów rejestracyjnych niesprawnych pojazdów. W czasie wakacji w weekendy po drogach nie będą mogły się poruszać ciężarówki. Zakaz będzie obowiązywał od piątkowego popołudnia do niedzielnego wieczoru. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

very reverend friend. You, the man you love, I was the dirty little boy. And is this what you want? Marlon Brando, I was Steve McQueen. You were KY Jelly, I was Vaseline. You were the father. You were the whore and the beast of Babylon. I was a Rin-Tin-Tin too. And is this what you wanted?

come on down. I'm here waiting on the ground. Lady Bird, I'll treat you good. Lady Bird, I wish you would, you Lady Bird. Pretty Lady Bird. Lightning flashed across the sky. The night he taught me how to fly. The sun came up and then I found too soon he let his lady down. His Lady Bird, I'm his Lady Bird. Lady Bird, come on down. I'm here waiting on the ground. Lady Bird, I'll treat you good. Lady Bird, I wish you would, you Lady Bird. Nancy Sinatra i Lee Hazelwood. Podglądam korespondencję od Państwa, leniwą troszkę, jak leniwy jest ten dzień, ale bardzo dobrze, jeśli towarzyszymy Państwu w odpoczywaniu, to najlepiej jak można. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem także na Facebooku i na Instagramie, ale pomyślałam, że teraz dobry moment, by jednak nieco ta krew zaczęła szybciej krążyć i by nieco podbić ciśnienie w ten właśnie dość leniwy dzień, szczególnie dla tych, którzy mają ochotę wziąć udział w konkursie. Michał Morgański. Tauron Nowa Muzyka, Katowice 2019. Łagodzianki. Takie określenie znaleźli Państwo w poniedziałkowym konkursie na stopery, bądź jak kto woli, zatyczki do uszu. Warto o nich pamiętać, pakując festiwalowy niezbędnik. Część z Państwa zabierze je do plecaka, inni schowają w kosmetyczce, a jeszcze inni do tak zwanej nerki. Ja jestem zdecydowanie w sekcji plecakowej, a mówię o tym, ponieważ w dzisiejszej zabawie proponuję wymyślić nazwę takiej festiwalowej apteczki. Jakie określenie wymyśliliby Państwo na festiwalowy niezbędnik? 73533 to numer, pod który należy wysłać SMS z propozycją. Jego koszt to 3,69 zł. Jak nazwaliby Państwo festiwalowy niezbędnik? 73533. Rozwiązanie konkursu jeszcze przed południem. No właśnie, czekamy na Państwa pomysły i propozycje. 73533. Since I've been away, a chance. I've been thinking what to say. If you walk through that door, all the walls we build around us, let them fall to the floor. Can't let it pass me by. Zawsze można liczyć na serial Big Little Lies, jeśli chodzi o podpowiedź, czego dawno nie słuchaliśmy wspólnie, a co dobrze zagrałoby w jednej z kolejnych audycji. Różnie można komentować, co dzieje się w życiu pięciu pań w drugim sezonie serialu, ale to, co się nie zmienia, to, że tym perypetiom niezmiennie towarzyszy wspaniała muzyka. Charles Bradley, Let Love Stand a Chance.

say I go through all this. Bahamy. Tam powstają piosenki takie jak ta Hyper Ballad Björk ze swojej niezapomnianej, wspaniałej, drugiej, dorosłej, solowej płyty albumu Post 1995 rok. A teraz mamy zaproszenie dla tych z Państwa, którzy piątkowy wieczór planują spędzić w Warszawie. Jan Niebutek. A to jest zaproszenie do Centrum Kultury Łowicka w Warszawie, gdzie jutro wieczorem rozpocznie się kolejna edycja Big Book Festiwalu i rozpocznie się, tak jak poprzednie, od spektaklu. Tegoroczny nosi tytuł Czarne czy Białe i powstał z inspiracji Faustem Goethego. A pomysłodawczynią i reżyserką spektaklu jest współtwórczyni Big Book Festiwalu Anna Król. Odkryłam w tym kontekście i czytając Fausta i biorąc na warsztat tego Fausta, że właściwie takie książki w cudzysłowie, czy bez, jak Koran, czy Pismo Święte, też przecież o tym opowiadają. I mam takie poczucie, że ten wątek faustowski, właśnie takiego jakiegoś z jednej strony niespełnienia i niezadowolenia z tego, w jakim momencie się jest i chęci bycia gdzieś indziej, właśnie tej jakby poszukiwania nieśmiertelności poprzez różne aktywności, poprzez nie twórczość, poprzez sztukę. Że są jakby różne sposoby, które jako ludzie testujemy, żeby zobaczyć, gdzie jest granica i czy przekroczenie tej granicy da być może właśnie ten pożądany efekt jakiejś nieśmiertelności, więc o tym chyba ta opowieść, mam nadzieję, że będzie. Jedną z aktorek biorących udział w spektaklu Czarne czy Białe jest Magda Berus. Mnie zaintrygowała ta walka szatana i Boga o duszę Fausta i to, że Bóg przyzwolił szatanowi, by go kusił. To jest dla mnie ciekawe. Jest też poruszony wątek takiego szukania spełnienia we władzy, w cielesności. Ja na szczęście akurat aż tak nie miałam takich doświadczeń, a to jest bardzo ekstremalne. Każdy z aktorów właściwie wciela się co chwilę w inną postać i raz jest dobrem, raz złem, raz jest przekroczeniem, raz jest wycofaniem, raz jest Bogiem, raz jest szatanem. Są też cytowane współczesne wiersze, są cytowane fragmenty przemówień, wystąpień publicznych, polityków i współczesnych i historyczne. Nie podpisujemy tych tekstów, więc też wydaje mi się, że przez to ta mieszanka jest naprawdę zaskakująca i chyba nawet czasem trudna do rozszyfrowania. Mario i Radku, zwracam się do twórców warstwy muzycznej tego spektaklu, spektaklu Czarne czy Białe. Maria Peszek i Radek Łukasiewicz są z nami. Słyszałem przed chwilą Daidos Lament, Purcella między innymi. Wchodzimy w świat Fausta. Ja miałam takie marzenie i taką obsesję związaną z tym utworem konkretnym i od bardzo dawna chciałam spróbować to zaśpiewać, ale nigdy nie było właściwej okazji ani osoby, która wydawała mi się właściwa, żeby to jakoś odkształcić, ten utwór. I tak oto padło na Radka i wydaje mi się, że super to się zestawiło i jestem z tego bardzo zadowolona. Okazało się, jak się spotkaliśmy z Marysią i trochę sobie pogadaliśmy raz, drugi, trzeci, że jednak mamy zupełnie pewnie zaskakujące dla większości odbiorców naszej muzyki inspiracje. My sięgamy po perełki gdzieś czasami dużo, dużo dalej. Takie utwory, które powstały 300-400 lat temu, muzyka dawna, przez jakieś podłoże Marysi i oczywiście wykształcenia muzycznego, a moje doświadczenie śpiewania muzyki klasycznej w chórze. Kilka takich perełek każdy z nas gdzieś tam z tyłu głowy ma i nam w życiu towarzyszą. I właściwie nie było do tej pory okazji, żeby przełożyć je na współczesny język. To, co my sobie wymyślimy i jakieś próbne improwizacje, one siłą rzeczy w zestawieniu z tym, co się dzieje tu i teraz na scenie, muszą ulec transformacji i trzeba własną pychę i własne ego, choćby nie wiem, jak piękne były to rzeczy, poskromić, bo taka jest też nasza rola tak naprawdę, że my robimy jednak muzykę do spektaklu. Jesteśmy użyci i to fajne, ciekawe. Dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo już bardzo dawno w takiej sytuacji się nie znajdowałam. To jest taki moment oddechu, poszukania czegoś nowego? Dokładnie. Robię bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy. Teraz poszukam nowej formy opowiedzenia. Trochę pewnie o tym samym, ale szukam. I takie spotkania są nie do przecenienia dla mnie. Poza tym, że szukam muzycznie, to też wspaniale jest spotkać na przykład kogoś takiego jak Radek. I przez lata zamknięcia w sobie, to jest dla mnie super świeże i bardzo się z tego cieszę. I jestem jakoś tam wdzięczna, że tak nas, że to spotkanie się wydarzyło. Spektakl Czarny czy Biały ma swoją premierę jutro wieczorem w Centrum Kultury Łowicka w Warszawie. Więcej informacji o festiwalu na stronie bigbookfestival.pl. Jechałem po krawędzi. niebie. Jestem w niebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam dół. Niebo mnie wsysa, tak że już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz mija, razy mija. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Pani Marta pyta, czy możemy przypomnieć numer do konkursu SMS-owego, oczywiście 73533. Czekamy wciąż na Państwa pomysły i propozycje, jak można jednym zgrabnym słowem określić niezbędnik festiwalowy w znaczeniu torby, torebki lub innych form właśnie, które można mieć blisko ciała i blisko siebie, w których można mieć wszystko to, co jest potrzebne, kiedy żyje się tym przedziwnym i cudownym festiwalowym życiem. 73533. Follow the power lines back from the road. No one around, so I take off my clothes. Am I the only one in the only world? Am I the only one in the only world?